nee na ñu ngi ñaanal ki fi toog yàlla gërëm léppam mu ne ci zahir ak ci baatin. Nee na dafa nekkoon jëmm joo xam ne nee na ku nekk mën na wax ci moom, nee na te muy dëgg. Mu ne ndax jëflante ne ko ak yow, mu ne waaye léppam Cheikh Moussa la, njabootu Cheikh Moussa la. Mu ne balaa ñoo def dara nee na ñu rafetlu ñooñu seen taxawaay. Mu ne ku mel ni sëñ Babu mii taxaw, mu ne moo ko woo wax ko ko. Mu ne ginnaaw li ko sëñ Modou mii woo wax ko ko. Mu ne bi mu ko woowee def ne ko ñu ngi ci yoon bi, buñ demee seet ba xam waxtaan ak njaboot gi nu ñuy def. Mu ne te loolu moo mos a doon ñoom seen taxawaay saa su ne. Mu ne kon ñoom ñaar ñu ngi rafetlu seen taxawaay bu baax te di leen ñaanal bu baax. Mu ne ay ndaw lañ waaye yàlla def leen mag. Mu ne te barke seen liggéey. Mu ne sëñ Abdou Ngom nag. Mu ne li ñëpp wax rek mooy dëgg. Mu ne ku bëgg yàlla, ku am yar, ku am teggin, mën a muñ. Mu ne loolu yàlla boole na ko ci moom. Mu ne te ñëpp mën nañ koo seede. Mu ne sëñ Abdou Ngom bunt bi mu nekkoon ci Cheikh Moussa. Mu ne du Cheikh Moussa moo ko ñoddi, taf ko fa. Mu ne jikkoom ak meloom ak bëgg sëriñ bi ak bëgg yàlla moo ko fa teg. Mu ne am na ñu fa fekkoon. Mu ne te bàyyi nañ ko fa. Mu ne te mujj na ñëpp bàyyee koog sëriñ bi, du doom, du soxna, du taalibe. Dafa mel ni kon moo gën a bëgg sëriñ bi. Mu ne loolu moo doon dundam. Mu ne mu ne taxawoon ci buntu bu naqadi bu jafe. Mu ne Cheikh Moussa day kilifa goo xam ne dafa am ay mbokk ak i taalibe ak i dëkkandoor. Mu ne te ñëpp ko soxla woon. Mu ne waaye dara mosta yàqoo ci sëñ Abdou. Mu ne bu amutoon xel lu bëri yàqu. Mu ne sëriñ bi daf koo wóolu woon ci boppam. Wóolu woon ko ci diggante moom nit ñi. Ba nga xam ne ku yegg si ci sëriñ bi ci sëñ Abdou ngay jaar. Lu jógee ci Cheikh Moussa war a dem ci yow ci sëñ Abdou Ngom lay jaar. Mu ne dara du ci yàqu nag. Mu ne bu meloon neneen. Mu ne mag ñëwaroon sëriñ bi danañ ko jëppi wala sëriñ bi jëppi ko. Mu ne waaye benn mag ci daaru mosta jëppi sëñ Abdou. Mu ne koo ci wax da naan sëñ Abdou am yar. Mu ne koo wax da nga naan ak am teggin. Mu ne te loola mbaax la. Mu ne te daan nañ fa ñëwee tàngoor. Tàngooru metti. Mu ne waaye dana ko dékku ba dara du yàqu. Mu ne doo mer boo meroo nit sa xol sedd. Mu ne te Cheikh Moussa bu ko yëgee gërëm. Mu ne nit ku am xel moo mën doon. Mu ne nit ku bëgg lu baax moo ko mën. Mu ne li ko gën a neex ci seede bi. Nit la koo xam ne. Mu ne xaqi xale doon dund. Waaye ku bàyyi woon xel sharia. Mu ne jàng na. Te yittee moo tax mu jàng. Mu ne bi muy jàng mag la. Mu ne moom mii jàngal na ko lu bari. Ngir bëgg a yeewu ak bëgg a tegu ci yoon bu matale ci sahir ak ci baatin. Mu ne loolu moo tax mu doon ko def. Mu ne boo demee ba këram def na fa lu mel ni jàkka jullee kaay tax. Mu ne loolu rek lay seede li nekkoon ci xolam. Mu ne mbokk mii seedel ko tubay ji muy sol rakka yi muy julli ba tax tubay ja dagg. Mu ne te fekk na xol baa ngi fees dell ak yàlla ak leeru yàlla wéetal yàlla mu wóor ko ni julli wutoon addina bi jeex ba dundam bi jeex. Mu ne yàlla gërëm na ko te àjjana la ndax lay yóbbu jaam àjjana. Mu ne am na ko bu yàgg. Mu ne keroog ba Cheikh Moussa noppee ci moom. Mu ne keroog la ko am. Mu ne lii rafetal la rek. Mu ne comme mooy rafetal la ñu jàppee ko noona fonkee ko noona ba ñëpp xamee ko noona. Mu ne kon la ca xol ba nag jarul wax. Mu ne kon nitu yàlla ngi nii. Mu ne nitu yàlla ngi nii. Koo xam ne. Koo xam ne lu mu am. Lu mu am muñu ko ko may. Mu ne yomb toon de. Sëñ Modou seede na. Mu ne sëñ Modou seede na ko léegi. Yaakaar naa ñoo bokk dund. Mu ne yaakaar naa ñoo bokk dund. Ñoo bokk dund. Ba wàccee Cheikh Moussa. Ba wàccee Cheikh Moussa. Moo ko jëlee daaru. Moo ko jëlee daaru. waaye du kon du fa jóge. Mu ne waaye kon du fa jóge. te alaaji nii nga xam ne mooy xalifa. Mu ne sëñ alaaji keebaa mi nga xam mooy leer xalifa. mu mu fee bu doom la ko defoon. mu ne sëñ alaaji doom la defoon sëñ Abdou. ngir jege gu mu ko jege. ngir jege gu mu ko jege woon. jàppee ko Cheikh Moussa. mu jàppee woon ko Cheikh Moussa. sëñ alaaji noonu la ko jàppee. sëñ alaaji noonu la ko jàppee. ànd nañoo ak moom. mu ne ànd nañoo ak moom. ak sëñ Abdou mii. ak sëñ Abdou. ba ca fam juddoo. ba ca fam juddoo. ca seen dëkk. waxtaan ay mbokk. mu waxtaan ak ay mbokkam. ñu dem Dakar. loola. mu ne loola. ànd gu rafet. ànd gu rafet. moo ko may. kon mu ne kon. kii liñ mën a wax ci moom. liñ mën a wax ci moom. buñ ko doon fii ba ëllëg. buñ ko doon wax fii ba ëllëg du jeex. ndax dañ ko dund ak moom. mu ne ndax dañ ko dund ak moom. duñ ko sosal dara nag. duñ ko sosal dara. luñ ko waxal dëgg. luñ ko waxal rek dëgg la. dama daan wax ne. mu ne da daan wax ne. teggi Abdou Ngom de wóorul. mu ne teggi Abdou Ngom de wóorul. ku ñu war di laaj la. ku ñu war di laaj la. dugg ak moom ci ruq yi. di dugg ak moom ci ruq yi. di ko laaj lu bari. di ko laaj lu bari. ndax dégg na lu ñëpp. ndax dégg na lu ñëpp déggul. gis na lu ñëpp gis kenn gisul. mën naa xam ñëpp xamul. mu ne mën naa xam kon lu kenn xamul. wax naa ko ca mbuur. mu ne wax na ko ca mbuur. yàlla def keroog ba mu jógee ci njàng ya. mu ne yàlla def keroog ba mu jógee ca njàng ya. mu ne ca kër ga la jaar si. ànd ak ay taalib. ànd ak ay taalib. ñu waxtaan waxtaan yu yaatu. mu ne ñu waxtaan waxtaan mu yaatu. xol sedd ci lool. mu ne xolam sedd ci lool. lii dal na sama xel. ma ne ko mu ne ko lii de dal na sama xel. jege bi nga jege sëriñ. mu ne ko jege bi nga jege sëriñ bi. xam nañ ne xam nga ci li xam. xam nañ ne xam nga ci loolu luñ ci xamul. loola nag. mu ne loola. waxtaan ak yow. waxtaan ak yow. ak laaj la. ak laaj la. ñëpp ko war a def. mu ne ñëpp ko war a def. dëgg yàlla. mu ne tamit wax dëgg yàlla. nii ñu xamee. mu ne ko nii ñu ko waxee noonu la demee. amul ngont. mu ne amul xëy. amul ngont. amul ngont. ci keppaaru Cheikh Moussa. ak li mu ko joxoy rek. ak li mu ko joxoy. guddi. guddi. daw bëccëg. daw bëccëg. alhamdulilah. mu ne alhamdulilah. kam ko doon defal. mu ne kim ko doon defal. yaakaar naa fay na ko. mu ne yaakaar naa fay na ko de. moom kenn doon daw. mu ne moom kenn doon daw. di ñukki ñukki. di ñukki ñukki. ñaata koy dawal. mu ne léegi tey ñaata koy dawal. ay mbokkam de. ay mbokkam de. foogoon nañ ne ñàkk nañ ko. foogoon nañ ne ñàkk nañ ko. waaye xam nañ ne ñàkkuñ ko. waaye xam nañ ne ñàkkuñu ko. xam nañ ko. am nañ ko. amin bu gën a rafet. amin bëgg na rafet ci amin. ndax bis bii tey. mu ne ndax bis bii tey. cant yi ak ngërëm yi. mu ne cant yi ak ngërëm yi. bu fekkoon fu mu juddoo la des. bu fekkoon fu mu juddoo la des. ca dëkk ba. ca dëkk ba. dajewut Cheikh Moussa. dajewut ak Cheikh Moussa. lii tey. mu ne lii. bu ko amee du demee nii. mu ne bu ko amee du demee nii. may wax lii. mu ne maa la wax lii. kon nag ànd ak nitu yàlla. mu ne kon ànd ak nitu yàlla. ànd ak nit ku baax. moo ko tax am lii mu am tey. mu ne kon. ku koy wuti. ku koy wuti. day mel ni say mbokk dañuy ñàkk ci yow. day mel ni say mbokk dañuy ñàkk ci yow yaakaar. ndax xamuñ kañ la. ndax xamuñ kañ la. xamuñ li ngay wut lan. xamuñ li ngay wut lan la. te yàlla. te yàlla. njëlbeen nga. njëlbeen nga. dafa tàng lool. dafa tàng lool. wow lool. wow lool. métti lool. métti lool. ñàkk yaakaar lool. mu ne ñàkk yaakaar lool. soo amul xel nag. soo amul xel. bëggoo lu baax nag. bëggoo lu baax. boo moytuwul. mu ne bokkoon boo moytuwul. mu ne da caa yàqoo. mu ne fa ngay jaar yàqoo. wax ci lu la yàqal. wax ci lu la yàqal. mbaa def ci lu la yàqal. mbaa def ci lu la yàqal. waaye ki dëgmal yàlla. mu ne waaye ki dëgmal yàlla. te muy dëgg ci moom. te muy dëgg ci moom. mu ne dara mënu ko faa jëlee. kon nag. mu ne kon. kii loolu la ko yàlla. kii loolu la ko yàlla defal. fam toog. mu ne fam toog. ba Cheikh Moussa wàccee liggéey. ba Cheikh Moussa wàccee liggéey. mu ne ña ko bëggoon bari nañ. waaye nit ku mënta muñ. waaye nit ku mënta muñ. amul dal. nit ku amul dal. nit ku yàlla dimbalewul. nit ku yàlla dimbalewul. du la fekk. mu ne du la fekk. balaa càng nga dem. mu ne balaa càng nga dem. doxi sa soxla. moom nag dafa muñoon. moom dafa muñoon. dafa daloon. dafa daloon. ba li kenn na moom la toppoon. ba li nga xam ne moom la toppoon. ba sëriñ ba noppee ci moom. ba sëriñ ba noppee ci moom. mu ne ni ko sëñ Aada waxee. bu doon nit ku bëgg addina. bu doon nit ku bëgg addina. teewit nag yaa ngi fas ya. mu ne kon mu yeewi fas yaa ngi nag ya. dàq dem ñibbi. dàq dem ñibbi. waaye yàlla ko gënal nag. waaye yàlla moo ko gënaloon nag ya. yàlla ko gënal ko. yàlla ko gënal fas. yàlla moom gënaloon ko. yàlla moom gënaloon ko. yàlla moom la am. ñàkkul tey fas. mu ne ñàkkul tey fas. ñàkkul tey nag. ñàkkul tey nag. am na lépp. mu ne am na lépp. muñ googu leen moo ko may. mu ne muñ daa ko ko may. kon nag alhamdulilah. mu ne kon alhamdulilah. lépp luñ ko yéene. mu ne lépp luñ ko yéene. lépp luñ ko ñaanal. lépp luñ ko ñaanal. yàlla yàlla defal ko. yàlla yàlla defal ko ko. ci zahir ak ci baatin. ci jaahi rasulillah.